بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، بابا مجھے ظالم کے تماچوں سے بچا لو، میں چل نہیں سکتی مجھے گودی میں اٹھا لو، آ کر مجھے ایک بار ہی سینے سے لگا لو، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، دامن کو اشکوں سے بھگونے نہیں دیتے، دل روتا ہے آنکھوں سے یہ رونے نہیں دیتے، ظالم مجھے زندان میں سونے نہیں دیتے، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، ہے خون بھرے کرتے میں بسی آپ کی خوشبو، رو رو کے برا حال ہے دل پر نہیں قابو، کر سکتی نہیں آنکھ میں بند اتنے ہیں آنسو، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، ہر شام کو دیکھا ہے پرندوں کے سفر کو، کہتی ہے پھوپھی لوٹ کے جاتے ہیں یہ گھر کو، بس دیکھتی رہتی ہوں میں زندان کے در کو، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، مشکل میں ہے بابا یہ بہت آپ کی جانی، اصغر کی ہوئی ختم وہ کیا تشنا دانی، اب پیاس بھی لگتی ہے تو پیتی نہیں پانی، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، بازار میں پھوپھیوں کے سروں پر نہیں چادر ہے، توق و سلاسل میں گرفتار برادر، تاریکی زندان میں لگتا ہے مجھے ڈر، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں، ہیں خاک پہ بکھرے ہوئے سب میرے سہارے، قاسم کے بھی ٹکڑے ہوئے بھیا گئے مارے، اموں کو بھی نیند آ گئی دریا کے کنارے، بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں بابا شب عاشور سے میں جاگ رہی ہوں تاریخ یہ کہتی ہے قمر کھو گئی بچی بابا کا جو سر آیا تو چپ چپ ہو گئی بچی رخسار پہ رخسار رکھے سو گئی بچی بابا شب عاشور میں جاگ رہی ہوں بابا شب عاشور میں جاگ رہی ہوں.